Allatico jobra beno si fan angira tatto con agati calvi si fan acati e beno kai batta gargariti beno gattamuriti datab dulle tiraddo bakaria kubaddo beno kai Beno kai gargar banan jiruko kapanae jiruko mekena timmar vayya kote allayya beno kai kan ko jirun gubanna ke gubamo gabana dute yaptu zamana nagatika wallabna benu kai benu benu kai jam bishani nyate bishani sona nyate motonga tonjirada kalma tiradute benu kai dentes kubachana fanu gargar banan sene wananga de pankaba garako tidongenye benu kai itu kan gabe malang godawe itu dub dandang ko atau karana tirade itu benu kai namindu ne walarga jide nabdi danjira yo kan situ devia yo kan du pesibira benu kai Yatami mako, yatami maga pamaro, panke bare panor matto imbaro ya zamzamako ya tamimako ya tamimako afamaro panke bare panor matto imbaro ya zamzamako ya tamimako ya tamimako afamaro panke bare panor matto imbaro jete lagagibe wanar gantaribe ya doke boye kupo echi serapo sinasini rapatu adlena yadatu ya dansi wachinani ya zamzamako ya tamimako ya tamimako afamaro na pakebare